benimle Tom'un arasında yüzersiniz, dedi Andy. O zaman hiç rahatsız olmazsınız. Dalgalar kıyıya çarpıp kırılıyorlar, yağmur kuşları suların çekilmesiyle oluşan dümdüz ıslak kumlarda koşuşuyorlardı. Böylesine sert ve dibi görünmeyen bir denizde yüzmemiz doğru olur mu? Elbette, dedi David. Yüzmeye başlamadan bastığınız yere dikkat edin yeter. Ancak hava bir dikenli balığın kumda yatamayacağı kadar sert aslında. Bay Davis'le ben size bakarız, dedi genç Tom. Ben size göz kulak olurum, dedi Andrew. David, dalgalar arasında bir balığa çarparsanız korkmayın, dedi. Bunlar kum sinetlerini yemeye gelen küçük pompanos balıklarıdır. Suda çok güzel görünürler, ilginç ve dostturlar sonra. Akvaryumda yüzmek gibi bir şey bu, dedi kız. David, Andy size ciğerlerinizdeki havayı boşaltıp dipte durmayı öğretir, dedi. Tom da morine balıklarıyla başınızın belaya girmemesi için ne yapmanız gerektiğini anlatır. Dave onu korkutmaya çalışma, diye genç Tom atıldı. Bizler onun gibi su altı kralları değiliz. O su altı kralı diye Bayan Bruce, Audrey diyeyim bana. O Audrey, dedi Tom ve sustu. Ne diyordun Tommy? Bilmiyorum, dedi genç Tom. Hadi yüzmeye gidelim. Thomas Hudson bir süre daha çalıştı. Sonra o da gidip David'in yanına oturdu. Dördünün dalgalar arasında yüzmelerini seyrettiler. Kız başlıksızdı. Bir fok kadar kaygan bir biçimde yüzüp dalıyordu. Roger'ın daha kuvvetli olduğu bir yana bırakılırsa Roger kadar iyi bir yüzücüydü. Kumsaldan sert kumlar üstünde eve doğru yürürlerken kızın saçları ıslaktı ve dümdüz başının arkasına atılmıştı. Öyle ki kafatasının biçimini saklayacak hiçbir şey kalmamıştı artık. Tam satsın bundan daha güzel bir yüz, daha biçimli vücut görmediğini düşündü. Bir kişi dışında. En biçimli ve en güzelin dışında. Düşünme bunu, dedi kendi kendine. Yalnızca bu kıza bak ve burada olduğu için memnun ol. Nasıldı? Diye sordu. Şahane, dedi kız gülümseyerek. Ama hiç balık falan görmedim, dedi David'e. Bu kadar dalga arasında görülmez zaten. Eğer çarpmazsanız yani. Kız kumlara oturup kollarıyla dizlerini kavradı. Islak saçları omuzlarına sarkıyordu. İki oğlan da iki yanına geçtiler. Roger başını kollarına yaslamış, kızın önüne uzanmıştı. Thomas Hudson tel örgülü kapıyı açıp içeri girdi. Resmine devam etmek için yukarı çıktı. Yapabileceği en iyi şey buydu. Thomas Hudson'ın kendilerini gözetlemediği kumsaldaysa kız Roger'a bakıyordu. ''Canın mı sıkılıyor?'' diye sordu. ''Hayır. Düşünceli misin?'' ''Biraz belki. Bilmiyorum.'' Böyle güzel bir günde hiç düşünmemek gerek. Peki, düşünmeyelim öyleyse. Dalgalara bakabilir miyim? Dalgalara bakmak serbest. Bir daha girmek ister misin? Daha sonra. Yüzmeyi kimden öğrendin? Diye sordu Roger. Senden. Roger başını kaldırıp kıza baktı. Kap Dantip'teki plajı hatırlamadın mı? Küçük plaj, Eden Rock değil. Senin Eden Rock'ta dalışlarını izlerdim. Burada ne arıyorsun ve gerçek adın ne senin? Seni görmeye geldim. Adım da Audrey Bruce. Gidelim mi Bay Davis? Diye sordu genç Tom. Roger çocuğa cevap bile vermedi. Gerçek adın ne? Audrey Reburn'du. Neden beni görmeye geldin? İstiyordum da ondan. Yanlış bir şey mi yaptım? Sanmam. Burada olduğumu kim söyledi? New York'ta bir kokteyl partide rastladığım çok sıkıcı bir adam. Serseri olduğunu söyledi. Hatta dövüşmüşsünüz bile. Hiç de hoş olmayan başka şeyler de söyledi. Antip'te kimle birlikteydin? Annem ve Dick Reburn'le. Şimdi hatırladın mı? Roger oturup kızın yüzüne baktı. Sonra gidip kollarını boynuna doladı, öptü. Vay canına. Gelmemde bir sakınca var mıydı? Diye sordu kız. Seni yumuracak seni. Gerçekten sen misin o? Kanıtlamam mı gerekiyor? Bana inanamaz mısın? Gizli bir belirti falan hatırlamıyorum. Şimdi hoşlandın mı benden? Seni seviyorum şimdi. Hep öyle Tay gibi kalamazdım ya. O töyde bana Tay dediğini ve benim de ağladığımı hatırladın mı? Bir iltifat da o. Alice Harikalar Ülkesi'nde kitabının Teniel çizimlerini andıran bir Tay'a benzediğini söylemiştim. Ben de ağlamıştım. Andy, Bay Davis ve Audrey, dedi. Biz Coca-Cola almaya gidiyoruz. Siz de ister miydiniz? Hayır Andy. Ya sen yumurcak? Ben bir tane içerdim. Hadi yürü Dave. Olmaz. Ben konuşulanları dinlemek istiyorum. Ne biçim kardeşsin sen böyle? Dedi genç Tom. Bana da bir tane getir, dedi David. Siz bana aldırmayın. Konuşmanıza bakın Bay Davis. Sana hiç aldırmıyorum Dave'i, dedi kız. Peki nerelerdeydin ve neden adın Audrey Bruce şimdi? Biraz karışık bir iş. Sanırım. Annem sonunda Bruce adında bir adamla evlendi. Tanırdım onu. Ben de severdim. Pas, dedi Roger. Peki ama neden Audrey? Göbek adım Audrey. Anneminkini sevmediğim için onu kullanıyorum. Ben anneni sevmezdim. Ben de. Dick Reburn'u, Bill Bruce'u ve seni severdim. Bir de Tom Hudson'ı. O da beni tanımadı, değil mi? Bilmem. Garip bir insandır. Tanısa bile bir şey söylemeyebilir. Seni Tommy'nin annesine benzettiğini biliyorum. Keşke benzeseydim. Epey benziyorsun aslında. Gerçekten benziyorsun, dedi David. İyi bildiğim bir konudur bu. Özür dilerim Audrey. Çenemi tutup buradan gitmem gerekir, biliyorum. Sen beni de sevmezdin, Tom'u da. Severdim. Sevdiğimi de hiçbir zaman öğrenemeyeceksiniz. Annen nerede şimdi? Geoffrey Townsend adında biriyle evlendi. Londra'da yaşıyor. Hala esrar çekiyor mu? Evet de. Hala da güzel. Gerçekten mi? Evet, gerçekten güzel. Annem olduğu için söylemiyorum. Bir zamanlar onun dediğinden çıkmazdım. Biliyorum. Eskiden herkes için bol bol dua ederdim. Her şey kalbimi kırardı benim. Annemin mutlu ölmesi için her ayın ilk cuması dua ederdim. Senin için de ne kadar dua ettiğimi bilemezsin Roger. Dualarının yararlı olmasını isterdim. Ben de. Ama ne zaman yarara dokunacağını bilemezsin Audrey, dedi David. Bay Davis'in duaya ihtiyacı var demek istemiyorum. Genel olarak duadan söz ediyorum. Teşekkür ederim Dave, dedi Roger. Bruce'a ne oldu peki? Öldü. Hatırlamıyor musun? Hayır. Ben Dick Reburn'un öldüğünü hatırlıyorum. Tahmin ederim. Hatırlıyorum elbette. Genç Tom ve Andy kolalarla geldiler. Andy buz gibi şişelerden birini kıza, birini David'e verdi. Teşekkür ederim, dedi kız. Çok güzel ve soğuk. Audrey, dedi genç Tom. Seni hatırladım şimdi. Bay Reburn'le stüdyoya gelirdin. Hiç konuşmazdın ama. Sen, ben, babam ve Bay Reburn sirklere ve yarışlara giderdik. Ama o zaman böyle güzel değildin. Öyleydi, dedi Roger. Babana sor. Bay Reburn'un ölümüne üzüldüm, dedi David. Onun ölümünü hatırlıyorum. Dönemeçte devrilip seyirciler arasına düşen bir kızak çarpmıştı. Çok hastaydı Bay Reburn. Babamla onu ziyarete gitmiştik. Bir süre iyileşmiş ve gitmemesi gerektiği halde yarışlara gitmişti. Kaza olup da öldüğünde yanında değildik. Bu konuda konuşmam seni rahatsız ediyorsa özür dilerim Audrey. İyi bir adamdı, dedi Audrey. Hayır, rahatsız etmiyor Tommy. Andy kıza, bizim ikimizi tanıyor musunuz? Diye sordu. Nasıl tanısın? Biz daha doğmamıştık, dedi David. Ne bileyim ben. Ben Fransa hakkında hiçbir şey hatırlamıyorum. Senin de hatırladığını sanmıyorum. Ben hatırlıyormuş gibi de davranmıyorum zaten. Tommy hepimiz için hatırlıyor işte. Aradan bir süre geçince bu adayı hatırlayacağım. Babamın yapıp da benim gördüğüm bütün tabloları da hatırlayacağım. At yarışı tablolarını hatırlıyor musun? Diye sordu Audrey. Gördüklerimin hepsini. Bazılarına ben de vardım. Longchamp'te, Otoy'de ve St. Claude'da. Hep başımı arkadan çizmişti. Başının arkasını hatırlıyorum ben, dedi genç Tom. Saçlarım beline kadar iniyordu ve ben yarışı daha iyi görmek için iki basamak yukarıdaydım. Sonbaharda hava mavimsi dumanlı gibi hafif pusluydu. Su engelinin karşısında üst sağ tribündeydik. Solumuzda çitli duvar vardı. Varış yeri bizim yakınımızdaydı. Aşağıda piste yakın bir yerde değilsek daha iyi görebilmek için ben hep senden bir iki basamak yukarıda dururdum. Seni o zamanlar garip bir çocuk diye düşünürdüm. Öyleydim herhalde. Sen de hiç konuşmazdın. Ben çok küçük olduğum için belki. Ama o töy çok güzel bir yarış alanıydı, değil mi? Şahane. Geçen yıl oradaydım. Belki de biz bu yıl gideriz, dedi David. Bay Davis, siz de Audrey ile yarışlara gider miydiniz? Hayır. Ben yalnızca onun yüzme öğretmeniydim. Sen benim kahramanımdın. Babam hiç kahramanın olmadı mı? Diye sordu Andrew. Oldu elbette ama evli olduğu için istediğim kadar değil. Tommy'nin annesinden boşandıktan sonra ona bir mektup yazdım. Çok esaslı bir mektuptu. Tommy'nin annesinin yerini almaya hazır olduğumu söylüyordum. Ama Dave ile Andy'nin anneleriyle evlenince mektubu postalamadım. Ne kadar karışık şeyler diye söylendi genç Tom. Bize Paris'ten söz et dedi David. Oraya gideceğimize göre her şeyi öğrenmeliyiz. Parmaklığın yanında duruşumuzu hatırlıyor musun Audrey? Hani atlar son engeli aşınca sanki üstümüze gelirlerdi. Gelirken de büyürler, gürültüleri artardı. Ne kadar da soğuk olurdu. Isınmak için büyük mangalların yanına gider, bardan sandviç alırdık. Ben sonbaharları severdim, dedi genç Tom. Eve üstü açık arabayla dönerdik, hatırlıyor musun? Boğazdan çıkar, karanlık basarken nehrin kıyısından geçerdik. Yanan yaprakların kokusu duyulur, nehirden çatanalar mamnaları çekerdi.